41สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและที่ไม่บุคคลกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ42เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บเหมือนกับอัพยากฤตในจิตตสัมปยุตตาทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร60จิตตสมุฏฐานทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย43สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ44เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสชาตวานเป็นต้นให้พิสดาร45สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ46เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี5วาระอินทริยปัจจัยมี5วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ47สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ48เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ 1และพึงขยายสาชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิจารณาเหมือนกับกุศลติกะ49สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ50เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี6วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี6วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทริยปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี6วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนทิปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายสาชาตวาลถึงสัมปยุตตวาลให้พิจารณา51สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ52เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระในเล็บมูลแห่งสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานพึงเพิ่มกวลิงการาหารสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานพึงเพิ่มกวลิงการาหารในคัตนาพึงเพิ่มกวลิงการาหารเข้าในถ้ำกลางอินทริยปัจจัยมี9วาระในเล็บรูปชีวิตินทรีย์มี1วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิกตปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาลในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว61จิตตสหภูทุกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย53สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศล

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ64เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อเหมือนกับเจตติกาทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร